Book 2 55 55 العمل روبوتا ما هي وظيفتك؟ Хто ви за професією? وظيفه زوجي طبيب Мій чоловік – лікар за професією. أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. Я працюю медсестрою на півставки. قريباً سنتقاعد. Скоро ми будемо отримувати пенсію. لكن الضرائب مرتفعة. Але податки високі. والتأمين الصحي مكلف. І медстрахування дороге. ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ Ким ти хочеш колись стати? أريد أن أصبح مهندسا. Я хотів би стати інженером. أريد أن أدرس في الجامعة. Я хочу навчатися в університеті. أنا طالب متدرب. Я практикант. لا أكسب الكثير. Я заробляю небагато. أنا أتدرب خارج البلد. Я проходжу практику за кордоном. هذا هو رئيسي في العمل. Це мій керівник. لدي زملاء لطفاء. Я маю люб'язних колег. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. На обід ми завжди ходимо до їдальні. أبحث عن وظيفة. Я шукаю роботу. صار لي عام عاطل عن العمل. Я вже рік безробітний. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. У цій країні є забагато безробітних. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.